داسن تمانا لیے شامن کی سیرت کے دیکھ مطلب دا سے اللہ تلاوتا بلا فاہم قرآن ولی او ٹی وی پینا قرآن ولی او ٹی وی پینا زانیت وزانی فیلدو کل واحد منہما میت جللہ دا لولی ازان جی کا عملی کی نشترے السارق والسارق تفقدو ایدیوہما یا سنے ترے کے جی ثبوت کیوشی دا لولی اخو بزرد اخلاص اقاف دخیر کی دی کلمون رو باسی ارے نرے وے ولے تو پری معنی دے رہا گلے وہ بولتا ہے نرے وے نو نرے وے سارق و سارق تو فقط او ایدی او ما ملو سنے پرے کئی ادھر یہ پرے کول سے تکالی لے کئی جرازہ کی اسلامی خلافت قائم کو او زیلی تنظیموں داریوں کو اغلا در بان کے سبب سلا سلا غز کو دا ثبوت ہی نہیں سرے او دے کے گوری پر قرآن کے ندا بینی وابتہو الیو الوسیلتا اللہ تعالی وسیلہ لطا نکم وسیلہ امانی ولی لمن سادا دا بغداد شاہی میرانا دا وسیلہ قرآن ترا وسیلہ دا وسیلہ اللہ تعالی دیکھے دو اللہ لطا مدین زدکا اللہ تعالی دیکھے دو ذرائع وغوران قرآن زدکا اللہ تعالی دیکھے دو اللہ وغوران دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دا صحابان صدق زدکا دا اتری خیلی تو وسیلہ نہیں وسیلہ خواہر تو اسی دو بل منو نسا مطلب سے کیا غبر وانی دین طرف تا پیر درست نو راتا گا کہ زیبا نو کمی پریخ وی نزو با ریس خینے نزو با دوزا خزان سر غوردون ورطا بو الیو الوسیلہ قرآن کی لگا قرآن دلے یا نور ریل بی نپی وینہم اللہ ظنون انہی جو لیکن خیال کئی سگو مان کئی ظن فعل القرب دو مفعولون غواری کنا قرینہی دا سرقایانی دا کنزونا دا کل با لولور تالیبان دا لکن سر سرقایانی دی دا کنزونا تو دی دا پخلکی جاتی دا سرقایانی دا کنزونا دا لولور دے سکا دا لولور پا قرآن انا لولور نو لقرآن والتا انہم اللہ ظنون نیدی دو لیکن خیال کی پا پل مسرانو دا خیال یا مسرانو دا علم ولی اغتی این خطایی دو دا بریدہ لسلی محرلسین مفسدین منافقان اتحدثونهم بما فتح الله علیکم درہم ادلہ امیین تعوید مسرانو دا خبرو بے ثبوتا عقیدہ کی تقلید نہیں عقیدہ کی خود دلیل دے خود چنے سے دی کہ دلیل ناغمانا خود دلیل رو پیش دکائی کنور تنسی زکول انداز دکول سکنا کہ دا پوز رما چارا کروا اللہ رستر گیر چاری اللہ یا وہ گنا چارا کر اللہ آخر تر چارا اللہ پدیم بتے جی بالا سے چارا کہہ رہے اللہ باقی چارا کیجیے اللہ درزم کے جتنا سنگ چارا اللہ پدی رم کا باندھے دو قسم قوم ہو یو آئے چرا وہ بار کے حکم سو خوجی وہ نسم کے تو اللہ مر کو نسا موسیٰ علیہ السلام مر گیری یا ان سے مارو دولت لڑوڑ تو سر یہ دیسی دولت لڑوڑ تن کے تکے ہو موسیٰ وی خوبی ہن زمکی وی نسا پیو لکلکی کی چھے اوباسی چھے اوباسی یا موسیٰ غسری ما سرخو کا ما معاف کا وی خوبی ہن زرے سے اولا سرون تباسو سرد مال دولت میں اللہ ختم شو دق از مکبانی موسیٰ مناسی علیہ السلام اپا دق از مکبانی موسیٰ سر ایماندار قوم نورم گی کہ پا دق فساد کی بلیگر سر قومی لیگر گے دی قومی دیگر سر نور قوم نو شریک پا دا فساد کی ناغا دوم شو خر پزمکا دوم شو دا سنتا فرانیان اغیر دوم کرلو لیگر دیگر چه جنا اپا زمکا دی نوی دی نو تو سر والی جان دن باسی اغا پا دریاب سین دو بی جن تو سر والی جان دو بر والی جان غر کائی اغا سنتا پوری کلی نوی خطی دی و اینهم الا زنون ندری فرقی ذکر سلی امیین مقلدین للآراء طلورم ادلا هذا صنف آخر من اليهود هم الدعاة الى الضلال بالزور ابن كثير مانا کئی مطلب خی هذا صنف آخر من اليهود وهم الدعاة الى الضلال بالزور فدروغ قصو فدروغ واقعاتو فدروغ لوزنو بوغاران سخر اشتیا چرتا جی خطول دروغ ہوئی کنا دا بدل کم ہوئی دا بدل ہو کما ووٹ را کئی دا بدل ہو کما استاد لگو ووٹ ور کئی جس دوست چاہتا سی کئی ملا پسی ووٹ ملا لور کئی کنا اب یا اللہ تا گواس چماتا جی کفر ہوئی جی تا گواس تا تا تا تا تا یری چی دا جن دے کی ووٹ ور کئی ووٹ ور کم دن کی دی جس پا ملا پسی کئی نو ووٹ ملا لور کئی لیکن چی جس ملا پسی کئی نو پرتوک ملا تا ہو باسا کتاب مفتیان دی روانہ روا کئی انا روا روا کئی وہی مفتی سے فیصلہ کرلا مفتی سے خطا نکلنا صحیح نہیں لکھے دل پہ روا یا کوڑی مفتی نکل لی میں کوڑے نہ منم مفتی بیسا ہوں منم روانہ مفتی مسلمان سے نہ منم من تو سوتے رہتے تھے میرا اوڑے سر جور سے نہ بولے بولے میں ہوتی وجہ جی ہو جائے اخبار کو میرا جمعہ کی سما شہادت کی ادا تف مسلمان کی شہادت ہو گئی میرا کفر ابل کا یہ لو پڑھی دے کے لو میں نہ روا دی پڑھی دے لے کے پڑھی کر ارے پڑھی سے سر دل تراوڑا تھا کہ چاہیے رکھے تو پڑھی کان سے تم لڑاوی من کو پتے و راو دے کہ پاکستان کی مدنی فاس مفتیانی لے کراتے مفتیان تا اون اور اور کرائے پولیس نے کراوڑا پولیس نے کراوڑا نو پتہ جانے مو پولیس نو لو بولے لکھنے لے افغانی پڑھتا مفتی نہیں کم دمرا ناروانی کم لکھے نو پڑھتا افغانی لکھلا امور غال مورونا طالبان جو کو دو پڑھتا را پڑھتا مور پہ اگر غال لولا گاو را را دلتا خورا کرا مائے سیب قومات او خیر زی زی مولم آگا چھ پتا کرتا ننا پور جان لکر گانا جا ایک اللہ سیب پلار مور خنو ادائی کلی پسو یو ترنگلائی انجانی لوگوئی مفتی لئی یو ترنگڑی جانی یوڑی دیس خبر دیس خبر یہ زلیلی کما تاریبان بگرونی کمو ورا ہو سکتا ہے تیو لگی آگا تی سکتا روکا سوا تدنا پوری جاتا نہیں آگا تی روکا دا دی دا قسم دی کرتی فوائل للذین یکتبون الکتاب مصنفین مؤلفین مفتیان تبا نبابا دی دا تبائی اغلا اپوانو اغلی کوالولا دلی کی حکم دیائی دین پا پول راسون الکتاب المکتوب لکی حکمنا دزان طرفا وابتغو الی الوسیلہ دزان طرفا پسی تلکی ادعونی استجیب لکم زمان اغوالی زدل قبلوم نوی جوا دعا پا جمعتا ادعونی استجیب لکم ادعا دری پیرے گا سلور پیرے گا استجیب لکم حرفون الکلمہ موازی مفتی لکھری ایک امام پا محراب کے دو انچی در انچی زی پریخو بل طرف تا سو گمرا زی پریخو نو مکان کی تحویل را گئے پاگا دے دی نفولی کی خیر گئے نو دا دغی نروس کے جائے کہ دعا کی نو آگا بدعات دعا کی بدعات دعا کی مرا جی پاکا دل تراؤے لکھلی ہو میں ردی لکھو اپا فکی ادھے اللہ بانی بولا ردی لکھو شپا گوا سو جی نہیں لکھلی پدی بانی دا فتوا غلطا دا آگا نولے گلو پسی دیا مفتی سے پخبر رحمہ اللہ تعالیٰ دیر فتو دلی کنو مری سیو مفتیان کو میں جواب لی کو جواب نہیں لکھو مفتی رسی رحمت رحمت اللہ فتو دل ترہ لکل جارہ جو حدائی لکھو لیو میں غلط دا حدائی دلی لیو لی مفتی سے پخبر مریضو مفتی عبدالرحیم کا میں زمان سے کہ جواب حضرتم نہیں لکھتا کہ اس کا جواب نہیں کے لیے جواب مجھے تو لکھو میں کنی لکھا نظمہ فتو میں استفتہ مالا رہا کر جواب مالا رہا کر یہ ہمارے پاس یادگار رہے گا کون سا سروں پر تھا موقع سے دلال مقرر کرے گے میں درجے سروں میرا پٹا کر جمع سے تو ہمارے درجے سروں میرا پٹا کر ایمی سے جواب نہیں کرے مجھے سے جوڑ نہ دے پر پلا ہمیں رجوع کرے یہ فتاوہ چاپ کیجی ہے کم جن کے دا رجوع دنور دور مسئلوں میں یہ اوپکی دا چاپ کو دنانا پورا غم نہیں چاپ کی دا جی چلوال کوئی کی چلواتیان قرآن دا جی کہتے ہیں یکتنون الکتاب بیائیدین خط پخپت ہو کئی یا پخلو مان قلمو نے سکے تھی تو سخت مجبوری تھی تو کیا بھی خون کتاب خوب پلا سنو با دی ایدی مطلب دا چی بنیادی نیست رہے کس دد اللہ سپور رہے حقیقت نیست رہے کتاب نیست رہے با وائی خلکو تا پخلو یا پا عمل ویلو ما کنا قول و عمل دوام راب دی وائی دو پخلو یا وائی دو پا عمل خل مانی کر جان دی ادا دے دا اللہ طرفا یہود دا کار کاو ازان نبیلی کر تصمیح جو کتو دی باتے لاؤ وہ سے لکھی باجی ملاؤ نکل بتا ملاؤ نکل نور نکل الحمد للہ اگر کتابوں نے جنی امی کیا سکتے ابو نکلی جاؤ تو پل وقت میں نے خبر ہوا میں خدا گئی کہ میری کئی جب رشتے بیس ضروری زمانہ کئی وہ رو گا خطا دیا مجھے کتاب رو دا خطا دی میں خطا دی کہنا کتاب کیوں خطا نہیں کتاب کیوں بندری کے بندن خطا کی بدری تلور کتابوں نے تو میدان بہت میں نے ندا کو پڑھ دے جن میں خامون تیزی اس میں داخل ہے مارا دق نام سکون مفتی نعیم مراد آبادی لکھی دا سر تداغ استاد احمد رضا لکھی ومن ما رزقنا من سکون کے دم دم ملی صدقات نافلہ تیجا چالیس و بل میدا منی ادا حرام نہیں ناروا دی ہمارے تو کتاب کی خطا نہیں تو قرآن بتا سر خطا لکھ لی بے ادا سن تنور دیوی نے تو خود لو میدا منی اسی و قرآن میں دغم تو خود تفسیر میں تو خود یا غلی کلی کہ آدم علیہ السلام تو سلام نے پانچ تن پاک کی وسیلے سے سوال کیا تھا اے در منصور نے کری دشن تنور نے کری میں دام منی ہوگا ہو تو فرد ہے میں دا ہو تو خطا نہیں کہ کہتا ادا تو قرآن کے پاس خطا لکھیں گی مٹے رکھے مٹے کہتا کہ ایسا خبر ہوں کہ گمراہ رامی نے چار سے کہہ رہی تو میں جو دین ہے جا کر رامی جی جو دین ہے وہ سوچ تو کول والی کہنا تو بے سوچ کول نہ والی بے وائی دودا جیرا اللہ طرفا سلے کی راکار واخلدو پیوز ریبانی معمولی قیمت معمولی دنیا سمنن قلیلن طول دنیا الدنیا بے حضافی طول دنیا طول دنیا سمنن قلیلن دار معمولی وز دا اللہ رب العالمین پا نظر کی دنیا طولا سمنن قلیلن معمولی وز دے کی واخلن ہم معمولی دے امام محمد رحمت اللہ علیہ مبسوط کی اصل کی وہی اب دنیا کلہا کلیل آجل دنیا ٹولا کلیل دیر لگا دا آجل اللہ سی شیر سدا تو نہ پاتی تھی یہ صفا مقصود ریما محمد درین جل در سوا در اتیا مخ باندھی اب دنیا کلہا کلیل آجل مطرف ابن عبداللہ وی رضی اللہ رحمہ اللہ نور عالمان نعیم الدنیا بحذافیره فی جنب نعیم الآخرت اقل من ذرة فی جنب جبال فی جنب جبال الدنیا نعیم الدنیا بحذافیره فی جنب نعیم الآخرت اقل من ذرة فی جنب جبال الدنیا دنیا دولتنا نعمتنا خوشحالی یا وزاری مثال دے دے دنیا دے طول غروب پا نسبت باندے دا شرط دے نعمتنا کو مقابلہ کی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لو ان الدنیا من اولها الى آخرها لو ان الدنیا من اولها الى آخرها اوتیها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسر ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء عمر سيدي دنيا طول دعولنا ترخرا يوتن لور كيسي ثم جاءه الموت جاء في مر رأسي ندا بدسي لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسر في خوبه دو خوشالي ولد ثم استيقظ بيدار سو فإذا ليس في يده شيئون لاس يتشني مدارج السالكين درينجل درين اللي مخبان دي درينجل درين اللي مخبان دي دو سيدتي دو تاريبي دو وقت كتاب دي الحرز الكنز المدفون والحرز المكنون طالبو وقت لکھ رہے مسائل سبتا مختلف خبریں تو بھی کرتی ہو بے رب طرف تو بھی کر گئی اور دیر کسی تو خیر خبر ہے کمال خبری بھی وہ پوہان وہ اب دنیا ادور تغلا و کنوف تملا دنیا تو لسدا تا کی تغلا دنیا دار تغلا و قدوف تملا بے مانا بن قرآن ذکر کی سمانا قلیلا معمولی فوائل للذین یکتبون الکی فوائل اللہم متباہی کا دولارا پا سبب دا آئے من دا سبب پا سبب دا آئے کی لکھے گلا سنائی بیج تباہی سبب اور تباہی کا دولار من ما یکتبون پا سبب دا آئے بانی کی دی گتی داگی دو جنہ کی دو گٹل نمیو گٹا مفتی اعظم سے دے ہوئی نہ مفتی اعظم ہوئی وہ جہاد مستر ہو سوالی امیر المومنین نیسے خلیفہ نیسے وہ سر جو تو خلیفہ سوئے تا خلیفہ کو خرافہ سر جہاد ہوتا ہے خلیفہ نیسے نو جہاد بنی دینا بس آدھی تو سوئی مفتی اعظم اور قبل تو سوئی شیخ الاسلام نہ تو کور کی جو سوئی مفتی اعظم پیدا سو شیخ الاسلام پر داغی دائرہ کی جو علمی کی ننرہ پیدا سو وَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ آتے چھو گٹل قدیم بانی وقالو ذاتو قسمی ذکر سو صلور یو قسم محرفین بکلام دا اللہ تیرو کیومو وسم سرے عمر وی رضی اللہ عنہ ان بنی اسرائیل قد مضاو غرائب القرآن بن شاپوری بے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نقل کی ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنونا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی قرآن وی آغا بنی اسرائیل لڑا در لڑا سمت نم جس کے مخطہ سکر اس کی شیری آغا کی رسو وو یو دے کی مخطہ شیری دی بے گا دے سدین کے دے سدین کے مخطہ لہو حکومت جو سو اور دنیا کے اگو مزے کسی وہ سرد آگے میں اس مرسل دی پس پردہ کار کئی مرسل نہ کار کئی مخطہ بلو درو لے لے اور رسل تا دے گے لکھ کاری اور سیرا تیجنے سیرا کاری جو خامتانا سی جوڑ کرے گے رنگ منگی پیلا گولی برابر کری پر گولے سرے پرے خیر باتے مجھے سکیری مرغوت زر کو تھا محمد خبر بانی پوسی نقصان تحریفی والا پکستے محرفین دوکان سے کتابوں بلی تھی دوکان سے منافقان بھی دوکان سے تھے دس انتا مشاران امانی رکھ پلو ہرا خلطا ہو سئی دوکان سے تھے او دا دی یہودی تقلید ہے ماں دلتا دا دی مذہب روطل او دی چاہ تقلید مکوا نی تقلید کوا دا گول کوا دا گول اگر یہ سر کی کوا دی امام بو حنیفہ تقلید مکوا دی امام شافعی مکوا دا مالک مکوا دی امام احمد بن حنبل مکوا اگر دا یہ سری کوا خلاف لاستے ہوئی اس مرم دے مجاہدین خلاف لاستے ہوئی اب ادا جانی کی زمانے سے اتنی خبر خبر سے کہ باجاور کے کسان لے کر مومن دیتا نہ مجاہدین پر خلاف دیں گے ادھر پارا اللہ کے مجاہدین کا اخلاص کا زیر و زبر کا مشر المردار کا نور زخمیر کا تیتے نہ قیدین کا پتہ ولا یہ گلا ندا پردہ اچھا کسے دو سر او چلیش سے اگر سنگل ہمیں تنگل آران سے منگا بودی نہیں درے لہسن کا دکو برتو لہسن کا دکے برتی ذکر کے تقریر پگلا کر کبانے او مصنفین کتابونو وقالو لن تمسنا النار الا اياما معدوده سره دین الله ته جنتی نکي دا قومونه جو جنتونه مونږه جون دي دا ولي تاسو د غیر منه شرک کوي تقلید د غیر کوي دا شرک دي ویلی دو وای پیری بو نبلا شیبون بانی اور لیکن رضی دشمار مدودتن دشمار رضی اتو او رضی یا تلیف رضی او رضی شی نشیر کلی او رض یا او رضی نپادی ساب بانی هر ارواز بطول رضی ایوازو کردی یا تلیف رضی او چیلا نچیلا در طول ایوازو کردی اگر با منگا در جنت نو بو نو پکیتا بدا نو خرق پادی کی جنون بکی نیزو نو خسی تین اعلان پرزن بر جنن اور دیدی نمراد دا الایام المعدودہ اگر دسمار کی ایام عبادت العجل اگر دسکی اگا اور داری دو وجہ ذکر کی شرک مشورانو کرو دسکی عبادت مشورانو کرو راو تا پدو پدان باندی نیتو رجی بمنگ دیو مطلب داو چی دو پی رضایی کنا دیو پی خپنی دی اگر پر مشوران تا دوی کاثر نیوی لی بی جنیو تنی نیوی لی نو کلار سمنگا نیتور در بزو الا ایام معدودا قل اتخذتم عند اللہ عادا وعطا ایجو لیتا سو اللہ سخا لو وعدا مضبوط خبرا وعدا مضبوط خبری دوئی سنگا وعدا عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ عنہما اتخذتم عند اللہ عادا بلا الہ الا اللہ ساس دا خبر بی بنیاد دا بغیر در آتون کی خبر ادا روز تاز فخیدی تو دلیل دے دلیلی جس کرے و پا دے دنیا بانی دکھا کہ فلن یو خرف اللہ و آدا نو کلو اگر نکرے یا اللہ سرا او آدا کن کرے نکرے خلاف نکر اللہ دلو آجی او کلو اگر نئی اگر بیا وایا تاسو پا اللہ بانی آج تاز فخید علم نسے دلیل نسے دی دلیل خبر پا اللہ بانی جوڑا ہوئی حق خبر ادا من کسر سیاہ ہر توک تور دے کسپین یہودی دے کے پیرنگے دے اکبر مسلمان دے کیونکہ بعد وحاتا توبہ انواسی اجیر کی رے خطیعت ادددہ بعد ددددہ جرم دغ بدان پریتان دغ دیدور خاندان دزخیان ای بدو پاگے کے ہمیشہ دور کی بے ہمیشہ دال سنت اور جماعت دا مضبوط دلیلوں کو بنیاد بانی دا مسلک دے دا عقیدی مسئلہ دا کہ ہمیشہ مخلط سے نار باغل کی کہ عقیدہ پلیتا ہوا عقیدہ جو ادا عملی جن کے نقصان دے کہ اللہ معاف نکی نہ جہنم کا داغ گناہ نہ دا پاکے دو دو پار بیلی جی کی ونجلے سی جہنم سرا دماغیت تذکیہ راجی صفائی راجی نہ جنت تا تلو بقابل سی نہ تیرے دے رہے کہ عقیدہ درست سے آلہ اچھی عقیدہ درستانا آبادی دے ہمیں سیر جہنمی مدل تو خود سیئے جی کرتا بجی کری اگر بدو دیر کے انہیں توبہ تنہ وقت دن دو بجی جنت جہنم لا آمی سوئے تکیتا مدل تو قرآن دا جی کرتی علمان دا سوئی کہ دا سیئان امراد دا سیئے ادھے دکیوی کی بیان کی دا سو بیان سو دو خبری بنیادی بیان سے لیتا سلوستی دی یو اعبدو ربکم درب منی جن برسول علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ او بیان اعتراض او داری جوابنا نو مطلب تسو چاہتے ہو کلو بد یعنی شرکی ہو کو چاہتے ہو کلو بد دے پیغمبر دشمنی خلاف ہو کو پاکی دب آدے دے کے توبون و اخلا گیر کرے جدری خطائی دو سردہ نو دے کافر دے مرتب دے ملحد دے پدے بنیاد باندے اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون دادو زخیان دی ادب بودو زخون کی ہمیشہ کہ فارسی سرے وطلو زی سرے مانا درست دا لقرآن موافق دا اندر مانا کئی ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ تعویلات کے ابن جریر کے کسابا شرکن او احاط الدینی خطیئے تو احمات اعلیٰ ذالکا پا دقا پڑی تایی اپا دے آتی ربانی مرسو نوزی جرم نسا خرے ہمیشہ دو دکیلی دین چاہتی روکو سیعتن بد عاملہ بمثل اعمالکم وکفر بمثل ما کفرتم بھی یہودی تذکرہ لکنا نو دائی نین تیراول سوک چی بڑی کی لکہ داتا سے چکوائی اسوک چی عملی کی بر لکہ داتا سے چکوائی اتوبو نباسی دلی سر مرشی باولائی کا اصحاب النار ہم کی ہا خالدون. ابن حشام سیرت کے مطلب دا ذکر کی عمل بمثل اعمالکم وکفر بمثل ما کفرتم بی حتی ترغی شخص دا کفر اللہ سخچی تو اگر ہر سب از بات کمی حسنتن حینا یہ بی تو کفر ہو ما لہو عند اللہ من حسنتن. سیرت دا ابن حشام دین جل درج اسم مخبان دے سیئہ ویکربد برین سیئتن ویکربد روکے گناہ روکو خدا روکے گناہ جو گناہ پر جوڑ نکو گناہ جوڑتے کہ نہ روائی دینی کنا بدو تخکاری جی دے دانت شیرے سارا جی پا خبر رہا دا سی والی والی خبری کس جو پا مخکر یہ سارا کہ بدو بدکار کوای دا والا بدی دا والا بدی تبار کوئی والی جمع شی نو غر کی نہ جوڑ شی وہ رولے جی جو تباہ کے جی کنو دا والا والا تا سوک رو دروی جی حساب دے لکھے جی سیئتن ولیکن استباحہا بدو کی خدا بدو تناروا نخ چاری جی اگر کیا ہو والو با حاطت بی خطیعتو تفسیر الرحمن نمہائی نیوی جن احاطت بی خطیعتو احماتو علا ذالک ابن کثیر دا مانا کی دا سنتا ابن ابی سیبون دا مانا کی نور مچہ دا اکر دغدی جان نمیان امی سبو دو پا جان نم کی اوچلی نسترے دا یرے ذکر کرا برا گردے دلو دا پارا مچہ راو گردے مداغد پارن تو خوش آلیش تے اوکے نسترے ال بشارات راسو کہ بزرن ایمان لے دا خبرہ صحیح خبرہ وعملو صالحات عملون کوئی نہیں ہے وَإِلْمُ كَنَا بَيْغَالِي وَيْرَحْمُ اللَّهِ صَالِحُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحَاتُ مِنَ الْعَمَلِ مَا سَوَّغَهَا الشَّرْ شریعت کی چیئے داری اجازہ سے گا یہ اجازہ نرسی نارسیان دے داری درگی تھی اور بیا پارے کے کم کیف من دا جرمی دے کہ سو بے کئے سرنگ بے کئے دے کم جائے بسورو کا پا کم جائے ختمائے دا پتہ لگل گوڑی گنا سڑے پمانزہ اولاد لے اوہ تا معلوم دے پیدا وقت نیم گئے دے اور جا پمانزہ باندیرو دے دے مائزی گرنا اسار مجھے کو نور پر اوہ خطن مات سکنا ختم دے دے کی جو مائزی خیر گر رہے کے علماء دے تجیز صورت بھی کرے کہ دا سنتا حالت کی نواکی جیندل استرارا نو دا گناہونا او غلط کے امیل صالحات ما سوغہ سر نو دا خلق اولائک اصحاب الجنہ دا لویان دا غسان دا بزرگان دا خلق تیجہ کنا مخیم اولائک دا لانتیان دا مغضوب علیہن دا ناکار خلق دا جیجان نمیان انہوں دا موصول تاییمی دا صفت نوکا کنا توائی رأیتو ہو عالمان دے میرید لو سرے میرید عالمی نکتوائی رأیتو ہو فاسقان وہ پلیت مولید بر عملہ دا موصود صفتنا دا موصود تعیون دا مخی نوکا نو خبر بانی باوری دن کے پوئی جی کہ تعیون نکنہ خبر بانی پوئنی سی اولائی کا دا پلیت دانے کان خلق دا لویان دا تاجے دار دن اصحاب الجنہ اندر جنتیان عیدو دو پجنتی نکیان ایسا وطلتی نیسترے تردید ہے بانی پوری دو خبری دو قسم خبری دا اولی کتاب بیان سلی نین کے دا موجود زمانی خلق تم خبر راو گردولا کہ سم سے نو دا سمیدو زیمشتے کہ بس سے نو دا بدو زیمشتے ہوں دان تیار کا بڑی ہوا درے مخونا دا اولی کتاب دا درستاولو دا صحیح کولو دا پارا دا مخی نزیات سخت را ویلو ما اولی کتاب خونا کی خبرو کی نرمی دا بیان دا نیمتونو کئی خدا غیر سرکی نسنی جی نو دو سختے تکلیفنون ذکر کیولا نو دین دل کی بیا ذکر کرو دا غیر کی سب نسو پاگی نو دری پلی تای دی مشاران ذکر کلی نو تلو رو پسی دا نو رو پسی کتا سن دا غسان تارانیانی کسان خونکو نی خبرتو بینی دی غوبتا نیگ دی ندرین دل بانے دا اللہ دا عوامر و حکمون و انکار تا سخی عادت دا دے فطرتم دا دے کہ اللہ وی نئے کوا لا نتے کئی کہ اللہ وی کوای اللہ نتو تطیار میں تا سو مشورانم دا غصر آرون تا سو مانسان تر آرون دا پاہی بانی چنگے دا اس نمانی حل کو تو اس ان کے تو ادا کار خانے دے مکو ادا موز رو جے نا دا دین علاو دا دین احکام تعلقات بجمن قانون دا مکوائی سکی دی مکوڑا تا تیار دی اچھو ایڈا کواہ نگاہین رسکی دی وہ اللہ غفور رحیم دے بخون کے مکوائی کنا مسلمانان مو اجنائی مسلمانان ابیا پختانا مو اجنائی شرعی نظام غاری دا اللہ قانون غاری اب پاکستان جوڑ دے دے پارو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نوولی او اجنائی کہ دا دین سوا بل تو غواری منگو کو سپاسی منگو سر ہو جائے گی وہ کہ دا خبر ہوئی نا دا خدا او قانونی حکم دے دا شیعہ حق سے دا قادیانی حق سے دا بریلی حق سے وہ دا سیلیت سے غصیب کی حق نہیں سے دنیا کے نور کو رسے جیسا اپا دے ملکو وقت مسلم قانون داو وہ کہ دا نہیں بل تو غواری سرگان کہتے کہ دا بل تو غواری منگو سر ہو جائے گی بل تو نواری کنا کہ غیر خبر انو مغلی نتیلی دین انو مغلی نواری جا پہ کوای دا اللہ دا اوامرنا اوڑے دل او دا اللہ پا منا قربانی تیرے دل آغیتا تیار دی نروس نے دیو اتا خبر ورسولا کہ عام بمبار دا جازین نصوروسو بچیانی ہوا جلو زنانے ہوا جلے کافر ادا کارنے اکر چرک کا تاریخ کی سوکنیسی خورے بیل حلاکو دا تنگیز زمانینا کہ زنانہ و بچیانی ہو جلی زنانہ و بچیانی کو جلو باندی سورو کلا اپا گورون بمبار سورو کلا ابھی تو منگا مسلمان آج کل اور کار بیٹھے احرم عنی ساق بنی اسرائیل یاد کیا کہ اگست مضبوط لوز منگا جنی سید خسید اولادنا پتی خبر اگست ہو لا تعبدون الا اللہ اس قسم من البنکو ہے پیسی حکم کی سواد اللہ ندبل کیا لا تعبدون الا اللہ دے عبادت مانا نکل ہوگا جعل العبدی کلیته للہ قولا وفعلا وعقدا ذن باغا کہ اللہ ادھو اجازہ کری کون باغا کہ اللہ ادھو اجازہ کری یقین باور وکم پائے کہ اللہ ادھو یقین باور کول رات ہوئی لیدی تاکہ نصر عبرنکم قولا وفعلا وعقدا عبدو ربکم لا تعبدو عبادتن کئی ہونتے ہیں لا تعبدون الا اللہ خبر کو مانا دی انسان ہے لا تعبدو الا اللہ مو آئے دے داغنا کہ اللہ کے توہی اجازہ کری مو کو آیا کہ اللہ اجازہ نہیں کری ذرک یقین میں کوئے داغے کہ اللہ اجازہ نہیں کری الا اللہ غیر اللہ لا تجعل الالوہیتا الا للہ مطوری دی ہوئی لا تجعل الالوہیت الا للہ دخدائی توب حق مگنائی سواد اللہ نچالہم چالہم اس چالہم دخدائی توب حق ممنائی ماری خلاف ہواندی الا اللہ غیر اللہ بید اللہ نا چوب دی اگر چو مردی او کچھ بین دی دمروں اور دیجوندوں تازیم مکوپ منرو کی و دلوائی دیدا تو حق اللہ دا اللہ حق دے داو منائی دین خبرہ حقوق العباد و بالوالدین احسانا خوکہ دپلار موت رجون کسرہ احسانا خوکول بفعلن دویلون بکولهم احسنو بالوالدین احسانا لیحسن قولکم قولو للناس احسانا نعامت رول اللہ خبرہ و بالقربہ خوکہ دفلوان سرہ پلی کے نا پاکستانیان تول دیو برس پلی پا یو مملکت کی ادھا یو حکومت تو بنا کی دیو نکون قربان سی نکون نیاجان قربان سی دی بنارس کی ایچی ندکو دی زنانوں دی سنیے کو سولی دی چا بے خیط چیری کرا چا سر دی زناو کرا او دیو پاک قدیبان پا چارو گولا او بے غرزولا اگر یہ کرا پاکستانیان اگر یہ کرا چیدا گو دی پاکستان دی پار دا کار کاؤں اور آغا پاکستان دے پارے کہو کہ اگر کہ بلا الہ الا اللہ کی دومی عمل بھوم دے دی قولو لنہ سے حسنان اور بیا کشمیر کی جنگی دا جنگے مجاہد کرو کشمیر سے جنگے دولو یعنی پورا لاتی ہے تلی یا سرنم تلی سر پارا تلی دے تھی دیوی پارا تلی پھر اگر مست نہیں گیا تو پھر کی گیا کشی ہو کے رپلام سر ہو کول سہلی سان وزیر قربان ہو کے رفلوان سرا تو پل دی ولی اتاما بے پلار بچو سرا اگر بے پلار بچی پاتی شو خو سرا کپا کورو میں کی پاتی شو چنو کی پاتی شو مین دی تیویس تی پلاران تیویس تو اب اچان پاتی شو اللہ تو سر ہو کہ اللہ اللہ کے چاو سر ظلم کہے دے اللہ داغو لا سن مات کا اللہ داغو گولے پاغو باندے ہو چلو یا اللہ رمل حفاظت ہو کا بے پاکستان حفاظت ہو کا بے اسلام اور مسلمان حفاظت ہو کا وقولو للناس حسنان غریبانا نصر خو کئی والمساکین اجزان سر وائے خلقتا میشا لنا سام خلق ہوتا لنا سے کل عطا ابن رباح رضی رحمہ اللہ تعالی ابن جریر نقل کے قول قولو لنا سے کل خلق طول توائے حسنا کلمہ رقائف کلمہ خستا قولو لنا سے مقالتا حسنتا خلق تا خستوینا ہو کئی خستوینا دے صدا دے دن مروب المعروف ونہوان المنکر خلکتا من کے خلق دبنا روزی اللہ در کیف روزی اول احسان احسان قولی وخلوم خیر خبر اکان پا عمل بانی خوکا ابن کسیلی حضر احسان فعلی قولی وات الزکاة ورک زکاة دی بانی بکن جسیا ختمی جی بخل بختمی جی او حضرت الانفس السخا سمتیا تا حضیر دی مپا دی بانی سمتیا ختم تا پل نوری دی بلسر نیمہ کا مجاہد لیور کا او دا سانتا خسری لیور کا پیارت کارو کی خبر کی جمہور منم جمہور چرت دنیا کی جمہوریت دیرا گلے جمہور دے اسلام نے دیرا گلی بے داغ استثنائی وقتی منا کہ پیغمبر در سبق رسول دے اور نظم آمیلی عذاب دا اللہ را گلے دے بدان ستن شیدی روز سے یو پاتی شیدی اور کلس پاتی شیدی اگر جمہور ہوگی جمہوریت کے خیر ہو رو رو کو جمہوریت کے بے جن بلا شروع سو بے جن بلا شروع سو بے بدا اللہ عذاب را گلے تو جمہور بانی عذاب دے دا اللہ راجی دے پی دو مت کے عام ولی میں راجی پیغمبر بل نشتے اخری پیغمبر ہے دیو اور دی پیغمبر کر قیامت میں ایسا رہا قیامت لا پاتے دے نو عام عذاب کی میرا جی اور دے تو دے زیدو بانے خون خبی ہوا اخباروں کی را جی پچا بانے وینی ہوا رہے دے مخی خیال اخباروں کی را لہا ویدی وینی باران تو سو پچا بانے دستے کانی وری دلی و کانی یہ جاتے ہوا رہے دے با عذابون دا اللہ را جی اور بیادا عام عذابون دا و باگانی کی را جی حیدیس کی را جی اور دا سنو داخل جداری واقیم استقولو للناس حسنان وی خلکتا بخیر خبرہ صدر بخیر خبرہ اب دعاؤو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ ما تریدی ابن جریر وی رحمہم اللہ یو قول دانا کلتی اب دعاؤو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ خلکتا وی خبرہ خولی عقیدت توحید تے اوبرائی اپا دے بانی عملی کئی یا مراد دے الکلو طول کلو سین اے لا تقولو الا حسنان مو اے لیکن خیر خبرا امکو اے لیکن خیر کار یو ذکر کی نبل پریجی کل دوال ذکر کی عام قانونی دارے اصرف ذکر کی عمدہ ذکر کی اول پسی پریجی دو سرطل کتنا دوایا کتنا باقیم الصلاح عدر و عمود مود قول نبی اقیم الصلاح تمود عدر و عمود مود کے ایاک نعبد مداد نعبد واسید عدر و عملی کا ایاک نستعین مدع عملی کا من ذکر صراط الذین انعمت علیہم لارد مجاہدین رتو خیر تاغیم روان کا مدغ لارد کنمون عام علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دو مرگر کیا تفستا دو سر مرگر ایسا دو مرگر کیا ہوگا نبی علیہ السلام بوئست بالجہاد بوئست بالحصاد ولم ابعض بالذراع ذی لو قول رالے گرم رالے گرے سیم فلو قول بانی نیم رالے گرے سیم پا کرول بانی ذی کرول اللہ بیٹل اللہ نیم رالے گرے سیم ذی وحلو ربل رالے گرے سیم ندو بے گیتی او مسلمان بے سکی غنیمت مال بدون اخلی گیتی بے دے اخلی بیت مسلمان تو پا جہاد بنے تو بر لاری باندی نا دیو جنی نکر کر باقیم الصلاح عدر و عمود نور کے زکات الصلاة العبادة الشاملة للقلب واللسان والجوارح العبادة الشاملة للقلب واللسان والجوارح تفسير الرحمن بمهائمي خدا شك بطيار ساتي کہ تفسير بمهائمي کی خیف مكتب مردار بچے جانے کے نقصان دے دے طریقہ باندے خون دا موی العبادہ الشاملت للقلب عقیدہ با دین پا دے باندے واللسان پا جب با امید عبادت خبر اکائی پا قرآن خبر اکائی والجوارح پا اندامون با امید عمل کائی تفسیر الرحمن دمائی وائی خرم عقیم الصلاة ادرائمون رات الزکاہ موز با پاتے اسکر کی موز سے فوج کے میکان پچیسے اللہ کو مخلوق کا خیر کرے اللہ وقیم السلام ادھر وعمل پابند شریف دین اور کے زکاة مالو لگو قدیم دا اللہ بانے آت الزکاة ورکہ مقرر حصہ دا اللہ مقرر حصہ یا پا سمار دا یا پا نصاب دا یا پا توخ دا یا کسر سائی نو پا وخ دا کن آر وخو نئی زکاة پا وخ دے چی نصاب پورا سی او سر پا وخ دے چی فرد پیداوار دی پلاسی و دا دین علاوہ ہر وقت دا غریب و دا محتاج سر تعاون کو الفردی کہ وقت دی رسی نکوید و فرد اور دیا چی دینی دی دا دین مسئلہ دا تاغیر کی خوف پل زان رسل کا بل مخصی کا یو اثیرون علا انفرزہم و لوکانا دین خصاصا اصحابان درجے دا جی کا قید مقام یو اثیرون علا انفرزہم سمت واللہتم دیاوی دلی اتاسو دمنلونا دکولونا دیتارونو لیکن لگتا سننا الا قلیلا لیکن لگتا سننا لگ خلقو چاہو حق تغارہ خود لگا اقلیت تے اکثریت نبی جمہور نبی اگواتن جمہور پنا روانو اوسن جمہور پا غلط روان او اقلیت پا حق بانے لے اوسن سدے مرکیوں تو سو اقرار کرو جدی خبرو اللہ قلیل منکم لیکن لکسان سا سنا ایتا سانی سمکارون کی اسمیت جملہ کا دوام دے استمرار قوم عادتکم الاعراض تاسو مخرول سا سو عادت تے چاہتا ہوئی ویدائی یہودیانو چویلی یہودی سلوخ کے کبھی یہودی دوسرے کے لیے دکا شول کرا سکے دکا مرض داغول کرا سکے کچرے داد یہودی میں دا ڈسکرین بولے چوری کا سکائی داخل چالا جوڑا کوئی ہوا اگل ہوا بیا دے تو ڈسکرین چوری ہوا دے تو ڈسکرین کوئی چالا جوڑا کوئی ہوا ہوا کی اپا غیر اجنے لون تو سلو آئی نا ہوئی میتا میتا ہپ ہپ کوا کوا تو خواگ زما اترخ دو بل نستا دو پلا حکومت تے چی خواگ بستا اترخ دو بلی دو آگا تندی دیو بل سرا یوں یہ ذرا جی وانتم موردون ایک اصلا میں سمخڑوں کی قانون دا اللہ نا وید اخذنا میثاقکم دا دل نقصان بیانی دا اوامر دا اللہ دا نواہین مخرول یہ دا بل عبادت نا کہ دا بل قانون نا مانائی نتاس دا بل قانون نا مانا لار مور سر خکا نپلار مور سر بد شروع کلا خبر یہ دیدی بدنا خج خوخہ رائے کیا سر کیا رانا کیا ہر دیتا کی گیا رجی او میرے شیو کو پکی تنی سے اپلار اس ان یورپ کی قانون دے رہا لار مور بڑا گان شو خرس براک نور کے نو بوئی جو دو دو پار ازال بارکو نو جوگی بارک تے دنے کی نمونی کی پلان کیو پلان کیو در آلار دو کل طبیعت من اللہ نو سنگی لے لار شی نا او تو اجاری اجاری او بچی منگا ایدا شی پری خون ویدا طریقہ دا قانون دے لپلار مور سے ایسیت نیسے انسا مقام سے دلوالدین احسان آن نو آگا پری خود لوں آئی خلاف بکے ہو کو او بیا دانی دے تون بیلی لوز میں دن آگست ہو بدی ایک چکا سو منور خلوان سرم خوکائی اتیمان مسکنان سرا بیا خبر آئے اطول پاتی شو پیڑی کے خیر خبر آ رہا سٹیری کے خیر خبر ہے اور یہی سے کہتا ٹیلی ویژن میں عزت پیدا کرے کہ مولیاں پہ بیان کرتا سم دے کے مولا کو بیان بانی مانگی خور تھے اس کا لگو مو لگو مگر پہ کرا جی اگر میرے مولا بیان کو پڑھی تو مو رہی تھی نہ مولا کا تو کہ فرید کو تو ثواب نہیں سے نہ مولائی کیا خدا آ کے فرید پا گئے تھے کہ ٹیلی ویژن کے کہ مولا پہ کرا جی ٹیلی ویژن کو ٹوٹ دوں گا مولا کو کہہ رہا ہوں ٹیلی ویژن وغیرہ سلو لے مولا ہو تو جنہیں کہنے مولا سن کو مولا ہو نہیں سنکائی لہا جائے گا نقصہ سنکائی التصویر سنکائی لا تسبقون جا اللہ قلیلا لیکن لم جمہور ہمیں سپنا روا باندی روان جیس وانتم مورد